เฮ้ยพระขาวตั้งใจเป็นไรอย่างนั้นมันมีตัวอย่างตัวตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่ลงไปเรามาฝึกตั้งใจกันนะมารวมกันอยู่ที่ศาลาการประเรียนเนี่ยตั้งใจคือตั้งสตินั่นเองเนี่ยควบคุมใจให้มันแน่วแน่อยู่ภายในไม่เช่นนั้นแล้วไม่ได้ผลการฝึกอบรมกันนี่ไม่ได้ผลเลยแต่มันจะได้ผลก็ต่างคนต่างมีสติควบคุมจิตของตนให้แน่วแน่อยู่ภายในเพราะตามธรรมดาเราปล่อยจิตให้คิดไปตามอำเภอใจอยู่เสมอไปวันนี้จิตเช่นนั้นน่ะเป็นจิตที่เลื่อนลอยใช่ไม่ได้ไปเที่ยวเกาะโน้นเกาะนี้ไปยึดถือสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่เช่นนั้นน่ะมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ก็ขึ้นชื่อว่าไปเกาะไปคล้องแล้วมันจะพ้นได้ยังไงอ่ะเหมือนอย่างบุคคลท่องเที่ยวไปชอบใจตรงไหนอยู่ตรงนั้นอาศัยอยู่ตรงนั้นเที่ยวไปอาศัยอยู่ล่ำไปทีนี้มันก็เลยกลับไม่ถึงบ้านก็เขาเรียกว่าคนพเนจรเที่ยวเร่ร่อนไปไม่รู้จักจุดหมายปลายทางอันนี้จิตใจนี่ก็ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละปล่อยให้มันเร่ร่อนไปไม่รู้จักควบคุมปล่อยให้มันตัณหามันจูงไปอยากได้อะไรต่ออะไรเมื่ออยากได้สิ่งใดใจก็ไปเกาะอยู่กับสิ่งนั้นไปเพ่งอยู่ในสิ่งนั้นอย่างนี้การที่จะทำใจให้สงบให้มันหลุดพ้นไปจากโลกสันนิบาตอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะบุคคลจะหลุดพ้นไปด้วยอำนาจการส่งจิตออกไปข้างนอกนั่นแม้จะส่งไปไกลเท่าไหร่มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้มันไม่เป็นทางพ้นทุกข์เพราะว่าจิตแท้ๆมันไม่ไปนะมันไปแต่เจตสิกเรียกว่าสัญญาเจตสิกสังขารเจตสิกวิญญาณเจตสิกมันนี่นะมันพุ่งไปตามความประสงค์ของจิตแต่จิตแท้ๆนะไม่ไปไหนอยู่นี่แหละแต่โดยว่าโดยสมมุติแล้วเราว่าจิตไปโน่นจิตไปนี่อย่างนี้ดังนั้นเจตสิกที่ส่งไปนี่คล้ายๆกับว่าเป็นเชือกผูกมัดตัวเองให้ติดอยู่กับโลกอันนี้หนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้ต่อเมื่อบุคคลใดมาน้อมสติเข้าไปไม่ส่งเสริมเจตสิกเหล่านั้นให้มันส่งสายไปควบคุมจิตนี้ได้แล้วสัญญาเจตสิกสังขารเจตสิกวิญญาณเจตสิกเหล่านั้นมันก็หดตัวเข้ามามันก็ไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งใดหดตัวเข้ามาอยู่ในปัจจุบันแต่ว่ามันดับลงก็ได้มันดับลงไปยังเหลือแต่จิตอย่างเดียวคือความรู้สึกเท่านี้มาเพ่งอยู่ในความรู้สึกนี้ให้มันมั่นคงให้มันหนักแน่นเข้าไปนี่จะเป็นทางหลุดพ้นจากโลกนี้ไปได้ ให้พึงพากันเข้าใจพอโรคสันนิบาตอันนี้ไม่มีสิ้นสุดบุคคลจะคิดไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่สิ้นสุดลงได้มันมีตั้งแต่ความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นโลกสันนิบาตอันนี้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดากฎธรรมดามีอยู่อย่างนี้มันมีการเกิดทั้งนั้นแหละโลกอันนี้นะทั้งภายในและทั้งภายนอกภายในคือร่างกายอันนี้มันก็เกิดมาจากธาตุของมารดาบิดาโดยอาศัยบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆไอ้โลกภายนอกสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองมันก็เกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละหรืออากาศธาตุก็ได้เพราะว่าที่ไหนมันมืดตื้อๆนะที่นั้นต้นไม้ไม่เกิดเลยนั่นแหละที่ไหนมันสว่างแสงแดดส่องถึงแล้วต้นไม้ต่างๆเกิดขึ้นมานี่สิ่งภายนอกไอ้ที่ไม่มีวิญญาณครองมันเราก็เห็นกันชัดๆอยู่เลยเช่นต้นไม้เนี่ยถึงฤดูใบร่วงก็ใบร่วงลงไปอย่างเงี้ยเหลือแต่กิ่งถึงฤดูใบผลิก็ผลิออกมาแล้วต้นใดที่มันเกิดมานานไม่มีคนตัดมันหมดอายุมันแล้วก็ตายยืนอยู่นั่นนะเหลือแต่ต้นนะแต่ส่วนมากมันไม่เหลือมีแต่คนตัดเรียกว่าไม่ตายโหงก็ว่าได้อันนี้เราต้องพิจารณาให้มันรู้ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองได้แก่สัตว์สิ่งเดรัจฉานบ่พวกเทวดาผูดผีปีศาจสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกเทพต่างๆพวกพรหมหมู่นี้มันก็มีขอบเขตเหมือนกันนะบุญกุศลตกแต่งให้เมื่อหมดบุญกุศลที่มันตกแต่งให้นั้นแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ในภพนั้นก็ต้องเคลื่อนจากภพนั้นไปหาที่เกิดใหม่ก็คือดวงจิตนี่แหละมันเคลื่อนไปแต่รูปร่างนั้นเทวดาอินทร์พรหมนี่มันละเอียดตายไม่มีซากศพไม่ได้เผากันเหมือนอย่างรูปร่างของมนุษย์พอจิตเคลื่อนที่ออกไปเท่านั้นมันก็เป็นพัทธุลีไปเลยร่างกายนี่นะมันเป็นของละเอียดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แล้วจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อไหร่พ่อมามองเห็นอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเริ่มนับแต่ร่างกายสังขารที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่แหละออกไปมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเราก็รู้กันอยู่ต้องได้เยียวยากันอยู่ทุกวันทุกวันนะรูปร่างอันนี้จึงอยู่ได้แม้ต้นไม้ใบหญ้ามันก็ต้องดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นของมันอยู่ทุกวันทุกวันยังค่อยอยู่ได้ถ้ารากมันดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นไม่ได้แล้วต้นไม้ต้นก็เฉาไปตายไปร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อหมดบุญหมดวาสนาที่ตนสร้างมาแต่ก่อนแล้วมีแต่มันเฉาลงไปชำรุดไปอาหารรับประทานก็ไม่มีรสชาติเหมือนแต่ก่อนนอนก็ไม่ค่อยหลับ แล้วก็จะเดินเหินไปทางไหนก็ลำบากลุกก็ยากนั่งก็ยากเพราะว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนั้นมันอ่อนกำลังลงมันไม่มีสิ่งสนับสนุนคือว่าบุญมันล่อยหลอลงไปเท่าไรร่างกายนี่มันก็ล่อยหลอลงไปเท่านั้นชำรุดลงไปเท่านั้นเมื่อเวลาบุญกุศลยังอุปถัมภ์บำรุงเต็มที่อยู่ร่างกายอันนี้มันก็แข็งแรงเป็นปกติอยู่ตามธรรมดาอะไรอะไรก็รู้สึกว่ามันดีทีนี้คนเรามันก็มาหลงไอ้ความสมบูรณ์อันนี้แหละเมื่อบุญกุศลมันรักษาตกแต่งร่างกายนี้ให้สมบูรณ์พูนสุขก็เลยมาหลงสำคัญว่าตนนั้นจักไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายสำคัญว่าตนนั้นจักยังเป็นอยู่ไปนานเมื่อผู้ใดเข้าใจผิดไปอย่างนั้นมันก็ทำให้เพลิดเพลินมัวเมาไปลืมสร้างบุญสร้างกุศลปล่อยให้ร่างกายนี่มันทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยโดยไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวหรอกว่าตนแก่ตอนที่แรกนี่นะตอนมันชำรุดทรุดโทรมมาทีแรกนี่ในเมื่อมันชำรุดมากๆคุณจึงรู้ตัวว่าตนแก่เช่นผมงอกควันหลุดไปตามัวหูเข้ามาแล้วรู้แล้ววันนี้รู้ว่าตัวเป็นคนแก่ลงไปแต่ก็อย่างว่านะบางคนตัณหาหลายแม้ร่างกายจะทรุดโทรมแต่ใจมันไม่ทรุดโทรมใจมันถูกตัณหาย้อมเอาให้เพลินอยู่อย่างนั้นก็มีอยู่คนในโลกนี้นะผู้ใดถึงแม้ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนแต่เมื่อมามีปัญญาพิจารณาเหตุผลต่างๆมาประกอบเข้าไปแล้วก็จะเห็นแจ้งว่าร่างกายนี้มันชำรุดไปเรื่อยๆไปมันแต่ว่ามันชำรุดทีละน้อยละน้อยทีแรกนี่นะทีนี้เมื่อนานไปนานไปบุญกุศลมันหมดไปมากๆเข้าไปความชำรุดของร่างกายนี้มันจึงปรากฏมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตมันมีอย่างนี้เมื่อเรามองดูด้วยสมาธิใจตั้งมั่นมองดูด้วยปัญญาเพ่งดูอยู่ภายในแล้วมันเหมือนอย่างที่เราเที่ยวไปแล้วไปดูเปิดประตูเข้าไปมองดูในอาคารสถานที่บางแห่งไม่มีคนอยู่ไม่มีสิ่งของอะไรเป็นแต่ห้องว่างๆอยู่เฉยนี่อันนี้ก็ชั้นใดอย่างนั้นแหละผู้มองดูร่างกายนี้ด้วยปัญญาเมื่อมองเข้าไปดูภายในแล้วก็เห็นว่าว่างจากสัจจะบุคคลนะไม่เห็นมีแก่นสารอะไรไม่เห็นมีสิ่งใดที่ควรจะยึดถือเอาไว้เพราะว่าสิ่งใดๆอวัยวะภายในนี่เราก็รู้กันอยู่ทุกคนนะไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรเลยก็มีแค่หนังเท่านี้นะหุ้มอยู่ว่ามันสะอาดสดสวยแต่ถ้าในหนังเข้าไปแล้วไม่มีอะไรสะอาดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยดังนั้นน่ะผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงปรงท่านจึงวางไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเกิดความรู้ขึ้นว่าเป็นแต่ดวงจิตนี้อาศัยอยู่ในร่างกายในชั่วคราวเท่านั้นจะไม่ได้อาศัยอยู่อะไรตลอดไปผู้รู้ทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ประมาทจึงพยายามฝึกฝนจิตใจนี้ให้มันมีกำลังเข้มแข็งเมื่อมีกำลังเข้มแข็งแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่อเรื่องที่กระทบกระทั่งมาก็ไม่ได้สร้างกิเลสให้เกิดขึ้นในใจ ไอ้ที่บุคคลจะสร้างกิเลสขึ้นในใจของตนนั่นก็เพราะว่าใจไม่มีกำลังนั่นแหละใจอ่อนแอด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อมีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาถ้าเป็นสิ่งที่น่ารักมันก็หวั่นไหวไปตามความรักนั้นเกิดความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนรักนั้นเมื่อสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังกระทบกระทั่งมาจิตใจก็หวั่นไหวไปตามสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังนั้นก็เดือดร้อนใจขันใจมันหวั่นไหวแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยมันรู้เองเรื่องหมู่นี้ถ้าว่าเรามีสติคอยควบคุมอยู่คอยระวังอยู่นะมันรู้ว่าอ๋อความหวั่นไหวนี่มันร้อนอย่างนี้หนอมันเป็นทุกข์อย่างนี้หนอมันก็รู้ได้แต่ผู้หลงผู้เมามากนั่นน่ะมันไม่ได้คิดเลยใจตนเดือดร้อนก็ให้ปล่อยมันร้อนไปอย่างนั้นเลยบางทีมันก็ระเบิดออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยแสดงแห่งความร้อนใจออกมาให้เพื่อนได้เห็นได้ยินเมื่อเป็นเช่นนี้นะการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่มีผลอะไรถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนะอันผู้ไม่ปฏิบัติธรรมนั่นยกไว้มันก็หวั่นไหวไปตามธรรมดาแหละจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนให้หนักแน่นนะมันถ้าหวั่นไหวอยู่นั้นเป็นธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันในสวรรค์น่ะต่างคนต่างฝึกใจไปเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมอันดีงามอยู่ในใจละความโกรธความพยาบาทต่างๆบรรเทาความรักไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมได้ดังนั้นผู้ที่ไปเกิดบนสวรรค์มันถึงมีจิตใจเบิกบานผ่องใสไม่ถูกกิเลสอันชั่วร้ายครอบงำให้เล่าร้อนจึงไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ได้แย่งชิงอะไรต่ออะไรของกันและกันเพราะว่าบุญนั้นมันแต่งให้เป็นสัตว์เป็นส่วนของใครของมันใครมีบุญมากเท่าใดน้อยเท่าใดมันก็เกิดสมบัติพินทิพย์ขึ้นให้มากเท่านั้นน้อยเท่านั้นเราจะไปล่วงเกินเอาของผู้อื่นไม่ได้เด็ดขาดเลยบนสวรรค์แล้วดังนั้นพวกเทวดาบนสวรรค์จึงไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องแย่งชิงกันเรื่องทะเลาะวิวาทกันต่างๆนานาหมู่เนี่ยแต่เรื่องรักเรื่องใคร่ในดูมันจะปรากฏมีอยู่เหมือนอย่างในเรื่องในธรรมบทเรื่องหนึ่งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่มนุษย์ทำบุญกุศลไว้มากพอสมควรตายแล้วไปเกิดโผล่ขึ้นไปเป็นนางเทพธิดาไปเกิดอยู่ในระหว่างแดนของเทพบุตรสี่ตนด้วยกันใครเห็นเข้าคนนั้นก็รักอยากได้คนนั้นก็อยากได้ตนนี้ก็อยากได้ทีนี้เลยตกลงกันไม่ได้เพื่อนก็ไม่มีทะเลาะถึงมหาประหารกันนะก็พากันไปหาพญาอินทร์อ้าวพญาอินทร์เห็นนางเทพธิดาตนนั้นเขาก็เกิดรักเกิดพอใจขึ้นมาพญาอินทร์ฉลาดกว่าเทพบุตรเหล่านั้นจึงได้ถามความรู้สึกของเทพบุตรเหล่านั้นเมื่อครั้งแรกเห็นนางเทพธิดานี้แล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรเทพบุตรตนหนึ่งก็ทูลพญาอินทร์ว่าเมื่อเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าจิตใจหวั่นไหวเกิดความรักความใคร่ความพอใจขึ้นมาอยากได้ว่างั้นถามเทพบุตรตนที่สองเทพบุตรตนที่สองว่าเห็นเขาแล้วก็เกิดความรักความเอ็นดูอยากได้ไปเป็นคู่ครองถามตนที่สามที่สี่ ก็ทูลเหมือนกันตอบว่าอยากได้สรุปแล้วนะอ๋อถ้าอย่างนั้นพวกท่านยังความรักของพวกท่านยังสู้ข้าพเจ้าไม่ได้หรอกข้าพเจ้านี่พอได้เห็นนางเทพธิดาตนนี้แล้วมันรักใครเอาจับจิตจับใจเอาซะจริงๆถ้าหากว่าไม่ได้เนี่ยคงตายแน่ว่างั้นเทพบุตรสี่ตนนั้นกลัวว่านายของตนจะตายก็เลยยกเทพธิดานั้นให้แก่พญาอินไปซะอันนั้นเรียกว่าเพื่อนทะเลาะกันด้วยปัญญาด้วยเหตุผลถึงก็ไม่ได้ประหัตประหารกันอย่างนี้แต่ในบุญสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปแล้วนะไม่มีแบบนี้นะแต่สวรรค์ชั้นต่ำเช่นชั้นจาตูมชั้นดาวดิ้งอันนี้มันก็มักจะมีอยู่บ้างนี่แหละพูดถึงความรักความชังแล้วนะมันก็มีอยู่แม้แต่บนสวรรค์ก็มีแต่ว่าไม่ถึงกับได้รบราฆ่าฟันกันเหมือนกับมนุษย์โลกของเรานี่เพราะว่าเทวดามีบุญมากบุญรักษาใครไปทำลายชีวิตไม่ได้เลยอันมนุษย์เรานี่บุญน้อยแล้วก็กรรมเวรมีบางทีก็กรรมตามสนองเอาถูกเขาฆ่าตายมีอยู่มากมายไอ้คนที่มาเกิดในโลกนี่นะมันมีทั้งคนดีคนชั่วเพราะบางทีมันพ้นนรกมาแล้วพ้นเปรตพ้นอสุรกายพ้นสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นคนกิเลสหรือวิบากกรรมอันนั้นยังไม่หมดมันเกิดมาบางคนก็มีร่างกายสมบูรณ์แต่ว่าใจนั่นน่ะใจดำแบบนี้นั่นแหละใจดำอมหิตคนเหล่านี้แหละมันซ่องสุมกันเป็นโจรเที่ยวปล้นเที่ยวฆ่าเจ้าทรัพย์เอาสิ่งของเขามาบริโภคใช้สอยอีกพวกหนึ่งมาเกิดเป็นคนเศษบาปยังไม่หมดก็มาตกแต่งร่างกายให้วิบัติให้เสื่อมโทรมลงไปเป็นต้นว่าแขนด้วนขาด้วนบ่ตาบอดมาแต่กำเนิดบ้างบ่อะไรพวกนี้นะอวัยวะบางส่วนมันไม่สมบูรณ์ก็เลยได้เสวยทุกขเวทนาอยู่งั้นแหละอันจะมีความสุขความสบายเหมือนอย่างคนที่เขามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ได้เลยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นโยเนี่ยอยากให้ผู้ฟังทั้งหลายนะพิจารณาดูเหตุปัจจัยของชีวิตอย่างนี้ให้มันเห็นในระหว่างบุญและบาปนี่มันแตกต่างกันอย่างไรนี่นะก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนี่มันก็มาตรงกับคำที่อธิบายมานี่แหละผู้ใดทำกรรมมันใดก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นผู้ใดทำกรรมชั่วมากรรมชั่วมันก็สนองเอาอย่างว่ามานั่นแหละมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความลำบากยากเย็นผู้ใดทำบุญกุศลมาบุญกุศลก็อำนวยผลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามสมควรแก่กำลังของบุญอยู่เย็นเป็นสุขไปชั่วระยะบุญที่ยังให้ผลอยู่เมื่อบุญนั้นหมดลงแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปก็มันเป็นอยู่อย่างนี้นะชีวิตของคนเราและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแต่คนผู้หลงผู้เมามันหากไม่ได้มาคิดมาพิจารณาอย่างนี้มีแต่กินแล้วก็นอนก่อนแล้วก็นิ่งกินแล้วก็เพลิดเพลินในกามคุณไปเท่านั้นแหละเพราะว่าในเมื่อบุญกุศลยังรักษาอยู่ ร่างกายอันนี้มันก็สมบูรณ์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมานี่คนก็มาหลงความสมบูรณ์ของร่างกายอันนี้จึงได้เพลิดเพลินมัวเมาไปในกามคุณลืมนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาลืมนึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งชีวิตทีนี้พอบุญกุศลบุญเก่ามันล่อยล้อลงร่างกายทรุดโทรมลงไปแล้วจะทำความดีอะไรก็ลำบากแล้ววะนี่จะหาเงินหาทองก็ไม่ได้เหมือนแต่ยังหนุ่มแน่นอะไรก็ชำรุดลงผู้หลงผู้เมาแล้วยิ่งไม่ตื่นตัวอ้างว่าตนนั้นแก่ชราแล้วไปวัดไปวาก็ไม่ได้เจ็บหลังปวดเอวตาก็มัวหูก็ฟังเทศฟังธรรมอะไรก็ไม่เข้าใจอ้างไปทั่วเลยไม่เข้าวัดเข้าวาเสียเลยนี่แหละคนหลงคนเมาน่ะเมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ถ้าหากไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วส่วนมากไม่ตื่นตัวกันก็ปล่อยให้ร่างกายอันนี้มันทรุดโทรมไปเสียเปล่าๆเวลามันยังไม่ทรุดโทรมเราไม่ใช้มันทำความดีไม่นึกถึงชีวิตว่ามันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรนี่ไม่รู้เลยอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆแล้วเช่นนี้ผู้นั้นก็เป็นอันว่าชีวิตก็ย่อมอับเฉาลงไปเหมือนพระจันทร์ในข้างแรมนี่แหละเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนะมันก็ลิบลี่แสงมันนะเพราะมันสว่างเพียงเสี้ยวเดียวหนึ่งอย่างนี้ชีวิตของมนุษย์เรานี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อไม่ทำบุญกุศลความดีเป็นที่พึ่งของตนไว้ในจิตใจแล้วตายไปเกิดไปพบใดชดพบใดชาติใดก็พบแต่ความยากความลำบากเพราะไม่มีบุญกุศลไม่มีความดีอะไรจะมายกยอชีวิตจิตใจอันนี้ให้สูงขึ้นได้ให้ได้เสวยความสุขความเจริญอะไรไม่มีเลยเพราะว่าตนไม่ได้สร้างความดีอะไรไว้ในอดีตหนหลังนี่ควรคิดนะควรคิดกันให้รู้ควรตื่นตัวเรานับถือพุทธศาสนาแท้ๆก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจนี่มันไม่รู้ไม่ชี้บาปบุญคุณโทษอะไรเลยอย่างนี้นะไม่สมควรนะเพราะว่าเมื่อเรานับถือพุทธศาสนาเราก็ต้องสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรอ่ะนี่เราควรสนใจนี่เมื่อสนใจมันก็รู้สิถ้าหากว่าดูตลอดตอนลาไม่ออกอย่างนี้นะมาฟังเทศเนี่ยพระท่านจะกลั่นกรองเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาแสดงให้ฟังให้เข้าใจง่ายไม่ให้ลำบากเพราะถ้าพระพูดตามตลอดตอนลาแล้วมันกว้างขวางไอ้ผู้ที่มีปัญญาน้อยฟังไปฟังมาเราจับต้นชนปลายอะไรก็ไม่ได้เลยนี่ทีนี้ถ้าฟังพระท่านเทศให้ฟังท่านกลั่นกรองเอาแนวทางปฏิบัติแห่งคำสอนของพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟังมาชี้ให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะตื่นตัวว่าไอ้ชีวิตของเรานี่มันเจริญรุ่งเรืองไปด้วยการกระทำความดีอยู่เฉยๆจะให้มันเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้อันชีวิตนี้ได้ประสบความทุกข์ทนทรมานแก้ไขอย่างไรก็ไม่ตกนั่นเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำเอามาแต่ก่อนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะได้กลัวต่อกรรมชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ต่อไปก็พยายามเว้นจากกรรมชั่วต่างๆเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพราะมันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้ว ว่ากรรมชั่วนะมันอำนวยให้เป็นอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างไรเมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาของตนแล้วเช่นนี้มันก็กลัวบ่านี่กลัวกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นั่นแหละผู้บุคคลผู้เช่นนั้นแหละเป็นผู้ละกรรมชั่วได้ถ้านึกถึงกรรมชั่วแล้วใจยังเฉยๆไปไม่สะดุ้งหวาดกลัวแล้วไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยอย่างนี้แล้วก็คนนั้นละกรรมชั่วไม่ได้เลยก็จะต้องทำกรรมชั่วใส่ตัวอย่างนั้นแหละเรื่อยไปบางคนก็อาจจะว่าเอ้าทำไมมาแสดงแต่เรื่องแต่กรรมดีกรรมชั่วแท้ใครๆก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอจริงอยู่รู้ตามวิญญาณรู้ตามสัญญาเฉยๆนี่นะมันไม่มีความหมายอะไรต่อชีวิตอย่างเช่นว่าเห็นคนล้มคนตายลงอย่างนี้ก็เฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนี้นะไม่สังเวชสลดใจไม่นึกถึงตนของตนเช่นนี้แล้วมันการไปเห็นคนตายเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่บรรเทากิเลสตัณหาอะไรลงได้เลยนี่ถ้าไปเห็นคนตายนะลงไปแล้วก็ปรุงสังเวชลงในใจโอ้ชีวิตนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้หนอหมดบุญหมดกรรมแล้วก็แตกตายทำลายลงแม้เราก็เหมือนกันอย่างนั้นที่เรายังไม่ตายก่อนนี้เพราะบุญเรายังมีถ้าบุญหมดลงต้องตายเหมือนกับคนที่ตายไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทมันก็รีบเตือนตนเข้าไปนะอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์จากการไปเห็นคนตายนั่นแหละระหว่างความรู้ความคิดอันประกอบไปด้วยโมหะความหลงกับความรู้ที่ประกอบไปด้วยสติปัญญามันแตกต่างกันอย่างนี้ใครเราจะไม่เห็นคนตายนะมันเห็นกันอยู่ทั้งนั้นเลยเกิดมาในโลกนี้นะแล้วเห็นแล้วมันไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงทำมาสังเวชพูดแล้วก็ยังมันน่าทุเรศหลายบางคนบางจังหวัดบางภาคถ้าคนใดตายลงอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฐานะดีเท่าไหร่อย่างนี้ไม่มีคนจะไปหามศพไปในป่าช้าต้องผู้เป็นญาติก็จำเป็นต้องได้หาเงินมาซื้อเหล้าเป็นไหไหนุ่นไปตั้งไว้ในบ้านวันนี้ไปเชิญกันมาผู้ใดมาเอาแจกเหล้าให้ดื่มแจกแก้มให้กินกันวันนี้โทษหลายหลายหลายหลายเกินไปแล้ววันนี้นะหามกันไปไม่หนักเลยอย่างนี้แหละมนุษย์เรานะเมื่อไปสู่ป่าช้าแล้วก็เอาเหล้าไปแจกกันดื่มเมามาหยดแทนที่จะคิดสังเวชสลดใจในความล้มความตายไม่มีมันไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยนี่แหละวันนั้นแหละกิเลสมันหนาแน่นอยู่ในจิตใจของคนเรานะเอ้าบางแห่งนะตายแล้วก็ตั้งศพไว้ในบ้านนั่นอ้าวมีเหล้ายาปลาปิ้งมากินกันแล้วก็เล่นการพนันกันเฮฮาลงไปอ้าวเจ้าหน้าที่ก็ไม่ว่าอะไรบางแห่งอ่ะก็เล่นกันอยู่คืนยังรุ่งก็มีอย่างนี้นะไม่ได้เกิดความสังเวชสลดใจอะไรเลยสนุกสนานกันซ้ำนะผู้ตายก็นอนอยู่ในโรงไม่รู้ไม่ชี้อะไรผู้ยังมีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยไปแสดงความสนุกสนานคล้ายๆกับว่ายินดีกับความตายไปส่งเสริมความตายก็ว่านี่เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจไอ้ความหลงความเมานี่นะให้พากันกลัว อย่าทำเฉยเมยทำตนเป็นคนไม่รู้ไม่ชี้เหตุผลอะไรไอ้อย่างนี้ท่านว่ามันนานพ้นทุกข์เมื่อไม่รู้ไม่ชี้เหตุผลแห่งชีวิตก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละก็มักจะไปทำแต่กรรมชั่วนั่นกรรมดีทำไม่ได้ทำกันนิดนิดหน่อยๆเพราะนั้นแหละคันเขาทำบุญบ้านใดเรือนใดถ้าไม่มีสุรายาเมาอะไรแจกกันแล้วก็คนก็มาล้อมจมแจมไม่มีเท่าไรนะหรือถ้าไม่มีมหรสพครบงานอย่างนี้ยิ่งแล้วเว้นเสียแต่คนบางพวกที่สนใจในธรรมะอย่างนั้นจัดงานบุญกุศลอะไรขึ้นเขาก็ไม่มีของมโหรสพครบกันไม่มีของมืนเมามาเลี้ยงกันนิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์แล้วแสดงธรรมให้ฟังกันไปเป็นการอบรมจิตใจให้โน้มน้าวไปในทางศีลทางธรรมนี่ผู้ปฏิบัติธรรมนะผู้สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าบัดนี้ผู้ที่ทำเช่นนี้นะก็เป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลแหละทำบุญก็ได้บุญมากจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้เอากิเลสบาปธรรมมาแทรกเอาแต่ความดีล้วนๆทำกันนะทางใดจะเป็นบาปเป็นกรรมแล้วไม่ทำกันนี่ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้คิดพิจารณาดูส่วนมากก็เข้าทำนองที่ว่าทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินนั่นแหละมันก็เป็นความจริงนะคนบางพวกเขาเห็นเพราะว่าทำบุญทำทานอะไรเอาตะกิเลสปากประทำเข้าไปแทรกแซงอย่างนี้นะมันก็เสียไปเปล่าๆส่วนมากได้ผลนิดๆหน่อยๆสู้ไหว้เจ้าไม่ได้ไหว้เจ้าเอาสัตว์ที่ต้มที่อะไรให้สุกแล้วไปวางไว้บนศาลเจ้าพอสมาสมควรแล้วก็ไปขอจากผีเอากลับไปบ้านแล้วก็ไปกินกันนะอิ่มหนำสำราญดีอันนี้มันไม่เคยใช่ทางพ้นทุกข์แม้การไหว้เจ้าก็เหมือนกันนะแต่ความเข้าใจของคนน่ะเข้าใจว่าวิญญาณของผู้ตายนั่นยังไปอาศัยอยู่ตีห้องซุ้ยนั่นครบรอบปีมาก็เอาอาหารไปให้วิญญาณอันนั้นกินกันเอาแล้วถ้าวันนั้นอื่นล่ะปล่อยเพื่อนอดไปอย่างนั้นเหรอให้เพื่อนกินอาหารเดือนละทีปีละหนเท่านั้นเหรอนี่ถ้าหากว่าเราจะตั้งปัญหาขึ้นมานะมันไม่สมเหตุสมผลกันเลยถ้าจะให้กินเราให้ทุกวันสิถ้าหากว่าผีกินอาหารมนุษย์ได้จริงๆอ่ะถ้าไม่ให้กินทุกวันก็หิวสินั่นแหละนั่นแหละเหตุผลมันไม่เพียงพอเลยไอ้ผู้ที่ทำแบบนั้นน่ะอ้าวไม่ทำแบบนั้นจะทำยังไงอ่ะอ้าวทำยังไงเมื่อเวลาเป็นมนุษย์อยู่นี่นะก็ทำสิทำบุญกุศลเอาให้ทานไปสิเรามีกำลังที่จะให้วัตถุสิ่งของเป็นทานข้าวน้ำเป็นทานได้เท่าไหร่ก็ทำลงไปสิเรามีศรัทธาจะให้ผ้าผ่อนเป็นทานก็ทำลงไปนั่นเนี่ยเรามีกำลังที่จะสร้างที่อยู่ที่อาศัยเป็นทานก็ทำลงมีโอกาสจะให้ยกยาแก้โรคภัยต่างๆก็ให้ไปเมื่อเราสร้างสมบุญกุศลได้ในชีวิตที่เป็นมนุษย์อยู่นี่แล้วตายแล้วไม่ต้องให้ใครไปส่งข้าวให้กินหรอกบุญกุศลที่ผู้นั้นทำนะมันตกแต่งให้มีอาหารกินอิ่มหนำสำราญมีผ้านุ่งผ้าห่มสวยสดงดงามมีวิมานเป็นที่อยู่อาศัย ร่างกายก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่สุขสำราญดีเพราะเชื่อบุญเชื่อบาปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อว่าบาปมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ก็เพียรละผู้นั้นนะไม่ทำมันเมื่อรู้ว่าบุญกุศลอำนวยผลให้เป็นสุขเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ลงมือทำไม่ท้อไม่ถอยอ้าวไปบวชได้ทำบุญจะได้กินอะไรบางคนว่าอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละคนไม่มีปัญญามันก็พูดไปอย่างนั้นแหละถ้าคนมีปัญญาเขาไม่พูดอย่างนั้นเพราะว่าการทำความดีมันอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจนี่ต่างหากไม่ใช่อยู่ที่อื่นเดี๋ยวนี้บุคคลมารักษากายรักษาวาจารักษาใจของตนให้ดีไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีอย่างนี้นะแม้ว่าการอาชีพนั้นนะถ้าหากว่าไม่ทำบาปอย่างนั้นแหละการหาอาหารมาเลี้ยงชีพมันจะขาดตกบกพร่องไปก็ให้มันบกพร่องไปแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนกันนะมีอะไรก็กินอย่างนั้นไปขอให้มีศีลบริสุทธิ์ก็แล้วกันเพราะว่าคนที่ไม่มีศีลนั่นนะหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากินกันอยู่แล้วก็ไม่เห็นว่าอายุยืนเท่าไหร่นะไปแล้วก็ตายกันเยอะแยะลองสังเกตดูคนเราถ้าช่างสังเกตแล้วมันก็รู้ได้นั่นเนี่ยไอ้คนที่มีศีลเขาพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วไม่เบียดเบียนสัตว์และบุคคลอื่นไม่เบียนทรัพย์สมบัติของใครหาได้โดยทางสุจริตอย่างไรก็บริโภคใช้สอยอยู่อย่างนั้นเช่นนี้เขาก็ยังมีอายุมีชีวิตสืบต่อไปอยู่ในโลกนี้นะยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆพวกนี้นะก็มีอายุยืนอยู่เท่ากับคนที่รับประทานเนื้อสัตว์นั่นแหละเห็นมาแล้วนะมีอายุยืนไปพอๆกันเลยบางทีอาจจะอายุยืนกว่าคนที่บริโภคเนื้อสัตว์ไปซ้ำเป็นไรเนี่ยนี่มันขึ้นอยู่กับความพอใจในเรื่องอาหารนี่ก็ดีถ้าตนพอใจในความบริสุทธิ์พอใจในศีลมุ่งความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งอยู่ในใจเมื่อเห็นว่าตนมีความบริสุทธิ์ใจอยู่ก็ไม่มีบาปมาแทรกแซงอย่างนี้นะแม้เราจะกินอาหารที่ไม่มีรสอร่อยเท่าไหร่ก็ช่างมันก็อร่อยอยู่ในตัวมันนั่นแหละเพราะว่าเราภาคภูมิใจที่ว่าเราไม่ได้ทำบาปเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่กลัวบาปนะคนที่ไม่ต้องการอยากจะให้บาปตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วมันก็รับประทานอาหารอย่างไรมันก็อิ่มได้ไม่หิวโหยนี่เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อยังอยู่ครองราชสมบัติหรือว่าอยู่ครองเรือนรับประทานอาหารวันละสองมือสามมืออย่างนี้แหละคันเมื่อออกบวชไปแล้วไปฉันอาหารวันละมือเท่านั้นเองวันละคาบเท่านั้นแหละแล้วก็ถือจันทุกสีตามมีตามด้วยได้ด้วยใครถวายมาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นบางทีก็อดบางทีก็อิ่มเป็นนักบวชนี่นะอย่างนั้นแต่แล้วพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ท่านก็มีอายุไปจนถึงอายุไขถ้าไม่ถึงอายุไขก็นิดหน่อยเช่นพระพุทธเจ้าก็มีพระชนมายุไป80 ปีพระสาวกบางองค์นะอายุเลยอายุไขไปก็มีเช่นอย่างพระอานนท์อย่างเงี้ยอายุยืนตั้ง120 ปี หรือพระพากุละที่เป็นลูกสองตระกูลนั่นน่ะลูกเศรษฐีอ่ะลูกเศรษฐีท่านก็ยังออกบวชนะท่านไม่ยินดีในสมบัติเศรษฐีอันนั้นเลยนั่นแหละคนมีบุญมากเป็นอย่างนั้นนะคนมีบุญมากบุญมันอยู่เหนือสมบัติในโลกแล้วใจของท่านนะอยู่เหนือสมบัติในโลกนี้แล้วเคยเสวยสุขสมบัติเหล่านี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันก็ไม่เห็นพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้นี่เพื่อนรู้อย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเกิดมาในตระกูลเศรษฐีก็จึงไม่ยอมคงสมบัติแทนบิดามารดาเลยรามารดาบิดาออกบวชออกบวชไปแล้วของเป็นลูกสองตระกูลนี้เศรษฐีทั้งสองอะ7 วันตระกูลหนึ่งเอาไตรจีวรถวายพร้อมทั้งอาหารแล้ว7 วันหนึ่งตระกูลอีกตระกูลหนึ่งเอาไปถวายนิมนต์ไปฉันในบ้านฉันไปจะไป7 วันแล้วถวายผ้าไกลหนึ่งไกลเก่านั้นยังอาจจะไม่ทันได้ซักซ้ำก็เปลี่ยนนุ่งผมไกลใหม่ส่วนไกลเก่านั้นก็เอาแจกพระที่ไม่มีไปเป็นอยู่อย่างนี้นะถ้าท่านหากอยู่ใน เมืองสาวัตถีนั่นนะท่านก็เป็นได้รับทายทานจากบิดามารดาทั้งสองตระกูลอยู่อย่างนั้นเว้นเสียแต่ท่านจาริกไปเมืองอื่นแห่งอื่นแล้วไปถ้าท่านกลับมาในบ้านเกิดของตนเองก็ต้องรับสนองมารดาบิดาแล้วท่านก็มีอายุยืนตั้ง120 ปีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนในตำราท่านกล่าวไว้ว่าแม้แต่สมอลูกเดียวท่านก็ไม่ได้ฉันเลย อย่างนี้แหละคนมีบุญนะแต่ก่อนท่านได้ให้ยุกยาเป็นทานถวายทานแด่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระฤาษีแล้วก็ได้ให้ยาเป็นทานแก่คนทั่วๆไปแล้วก็เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ล้มให้ตายให้เจ็บให้ป่วยอะไรหมู่นี้นะท่านเว้นมาตั้งแต่สร้างบารมีมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดชาติสุดท้ายท่านจึงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเมื่อท่านนิพพานท่านก็นั่งเข้าฌานนิพพานในท่ามกลางสงเลยนี่พูดตามตำรามันเป็นอย่างนั้นนะชีวิตของคนเราเนี่ยจังว่ามันขึ้นอยู่แก่การกระทำผู้ทำกรรมอันใดก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาโดยตรงฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าลืมหลักกรรมคือหลักการกระทำนี่แหละแต่พระศาสดาทรงสอนว่าการกระทำนี่ต้องให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นการกระทำนั้นมันถึงเป็นบุญกุศล อย่างเช่นว่าเอาอาหารไปบวงสรวงเทวดาอินพรหมพูดผีปีชาดหมดนี้นะมันมองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าพูดผีปีชาดหรือเทวดานี่ก็ไม่ได้กินอาหารอันนั้นเลยอาหารนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมการกระทำเช่นนั้นนะแสดงว่าไม่มีประโยชน์พระศาสดาทรงสอนว่าไม่มีประโยชน์แบบนั้นนะอย่างนี้ไอการที่เราให้ทานแก่บุคคลผู้มีศีลมีธรรมเมื่อให้ไปแล้วท่านก็บริโภคใช้สอยให้เราเห็นได้อยู่ชัดๆนี่นะอย่างนี้นะมันจึงว่ามันเกิดประโยชน์แล้วผู้ให้ข้อดีอกดีใจเมื่อตนสละทายทานออกไปแล้วผู้อื่นได้บริโภคใช้สอยมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้เช่นนี้นะก็ดีอกดีใจนี่มันถึงได้เกิดเป็นบุญกุศลขึ้นในใจนั่นเลยเพราะการกระทำของตนน่ะมัน มองเห็นได้เลยว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้รับทานนั้นจริงๆนี่แม้เราจะให้แก่คนยากคนจนก็เหมือนกันนะคนยากถ้าหากว่าไม่ได้รับทานจากคนผู้มีอันจะกินอย่างนี้นะเขาก็จะดำรงชีวิตอยู่ไปไม่ได้วันนี้เมื่อผู้ให้ลงไปด้วยความเอ็นดูสงสารเขาได้รับประทานอาหารนั้นแล้วเขาก็มีชีวิตเป็นอยู่ได้ผู้ให้ก็ดีอกดีใจว่าของทานของตนมีประโยชน์แก่ผู้รับจริงๆเห็นได้ในปัจจุบันนี้เลยอย่างนี้อันที่ว่าการทำความดีนั่นน่ะเมื่อเราทำอะไรลงไปแล้วมันเกิดเป็นประโยชน์ตนก็ได้ความดีอกดีใจผู้รับทานของตนนั้นเขาก็ได้ความสุขความสบายตามฐานะอย่างนี้นะมันถึงเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาถ้าได้ภาวนาแบบนี้หรือว่าถ้าได้รักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้ยิ่งมองเห็นประโยชน์อันใหญ่หลวงแท้ๆอันนี้นะเพราะว่าคนเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้ก็เพราะเบียดเบียนกันนั่นแหละเบียดเบียนกันมันถึงเป็นทุกข์หลายถ้าเพียงแต่ทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายนี่ก็ยังพอทำเนาแต่นี่ทุกข์เพราะการเบียดเบียนกันทรมานกันให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายในเมื่อผู้นั้นยังไม่อยากตายก่อนอย่างนี้นะเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเข้าของของกันและกันทำให้ผู้เป็นเจ้าของสมบัตินั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนเมียผัวของกันและกันทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเดือดร้อนเบียดเบียนกันทางประเวณีนั่นอันบุรีลองคิดดูให้ดีเมื่อบุคคลไม่มีศีลแล้วไม่ได้ความอุ่นใจอะไรเลยมีแต่ความเดือดร้อนใจกลัวว่ากรรมเวรนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์หรือว่ากลัวว่าบุคคลผู้ตนไปเบียดเบียนเขาไม่ตายเนี่ยเขาจะอาฆาตจองเวรตนในปัจจุบันนี้แหละนอนหลับขึ้นไปก็สะดุ้งสะดุ้งกลัวภัยความตายมันจะมาถึงเข้ากลัวเขาจะมาตอบโต้เอาดังนั้นผู้มีศีลน่ะเว้นจากการเบียดเบียนแล้วจึงสบายใจจึงปลอดโปร่งใจมันก็รู้เห็นอานิสงส์ศีลด้วยตนเองขึ้นมาอะไรแบบนี้นะอ๋อรักษาศีลนี่มันมีความสุขสบายอย่างนี้หนอนี่มันรู้มันเห็นขึ้นมาได้ตนเองเลยเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็พอใจรักษาศีลเรื่อยไปละคนเรานะเป็นอย่างนั้นเอาถ้าได้ภาวนาแล้วยิ่งเห็นผลแห่งการกระทำได้อย่างสูงเลยทีเดียววะเนี่ยเมื่อภาคเพียรพยายามทำใจให้สงบระงับลงไปให้ได้อย่างนี้ในขั้นนี้ก็นับว่าได้ความสบายไม่ใช่ย่อยย่อยแล้วนั่นแหละได้ความสบายเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อใจสงบลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันไม่มีกังวลไปข้างหน้ามันไม่กังวลคืนข้างหลังอะไรเลยมันจะสมหวังหรือผิดหวังอะไรที่ล่วงแล้วมาวันนั้นมันก็ไม่คำนึงถึงเพราะว่าสิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วมันก็ล่วงมาแล้วมันจะกลับให้ดีคืนเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ก็แล้วไปเมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ปลงก็วางลงจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งไม่ห่วงหน้าห่วงหลังอะไรอย่างนี้มันก็ยิ่งสบายนี่แหละจึงสมกับพระธรรมคุณบทว่าสันติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้ปฏิบัติน้อยก็เห็นผลตามน้อยผู้ปฏิบัติมากก็เห็นผลตามมากอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติสูงขึ้นไปเท่าไรยิ่งเห็นผลได้ชัดเจนนะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่า มันจะเหมือนกันบุคคลบางจำพวกที่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมีของสังเวยแล้วเอาไปสังเวยเทวดาอินพรหมขอให้พระอินทร์พระพรหมช่วยตนให้มีความสุขความเจริญไปในโลกนี้โลกหน้าเดี๋ยววันนี้ตนเราไปทำบาปอยู่วันนี้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่เช่นนี้แล้วนะการอ้อนวอนเหล่านั้นมันจะมีผลอะไรเล่าแล้วเทวดาก็ไม่สามารถจะมาช่วยคนได้ทั่วโลกอันนี้ถ้าหากว่าอ้อนวอนกันอย่างนั้นหมดแล้วเทวดาที่ไหนมันจะมารับอาสาประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ชาวโลกอันนี้เทวดาไม่ใช่ว่าจะมีฤทธิ์มีเดชสามารถดลบันดาลให้คนผู้อ้อนวอนบวงสรวงนั้นมีลาภมียศมีความสุขความเจริญอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีหรอกถ้ามีอย่างนี้ใครเราจะไปยากจนนะพวกถือเทวดาหมู่นั้นมันก็ไม่ยากไม่จนสิมันก็รวยมันก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะแต่นี้ก็ไม่เห็นว่ามันเจริญรุ่งเรืองอะไรใครมีฐานะยังไงก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละไม่เห็นประเสริฐเลิศล้ำกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปเลยนี่มันไอ้แบบที่ว่าทำไปแล้วมองไม่เห็นผลในปัจจุบันนี้เลยแต่นี่ในพุทธศาสนานี่เราฝึกตนเข้าไปตามข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวมานี่มันก็มามองเห็นผลในภาวนาแบบนี้นะนั่นแหละทำใจให้สงบลงได้แล้วความดีทั้งหลายที่เราทำมามันก็ไปรวมอยู่ที่ใจนั่นหมดใจสบายแล้วก็โอ้นี่เนาะความดีเนาะบุญเนาะนี่แล้วก็มีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอย่างนี้นะ